ออกพรรษานี้นะงานเยอะมากเลยวิ่งไปที่โน้นที่นี่นะเหนื่อยพระยิ่งแก่ยิ่งงานเยอะโยมแก่แล้วก็เสียนพระไม่มีเกษียณหลวงพ่อพยายามลิมิตไว้ว่าไม่รับนิมนต์ไปทำอย่างอื่นนะเอาเฉพาะเทศอย่างเดียวก็เทศไม่นานหรอกเทศได้ชั่วโมงกว่าๆนั่นแหละมันก่อนไปนครปฐมนั่งรถไปสามชั่วโมงไปถึงก็ไม่มีแรงจะเทศแล้วบอกแล้วนั่งรถกลับมาอีกสามชั่วโมงมาถึงวัดเข้ากุฏิได้ก็ไปนั่งนิ่งๆต้องหายใจไว้ก่อนเอาชีวิตรอดก่อนก็ตั้งใจงานอื่นไม่เอานะนี่ไปติดงานหล่อพระของบุญญาวาสวันอาทิตย์เนี่ยตอนบ่ายโมงเชิญท่านท่านนิมนต์มาปีกว่าๆแล้วเลยต้องไปท่านหน่อยรู้จักคุณกับท่านท่านน่ารักคือท่านเกื้อกูลพวกเด็กที่มาเรียนในหลวงพ่อเนี่ยไปหาท่านไปขออยู่วัดท่านเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยท่านก็ให้อยู่มีท่านมีงานเราก็เลยต้องไปช่วยท่านคงไม่หล่ออีกแล้วนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งของผาซ่อนแก้วนี่หลวงพ่อพยายามลิมิตตัวเองนะอย่ามานิมนต์ไปงานอย่างอื่นเลยแต่ถ้าไปเทศนะไม่จำเป็นต้องอย่านิมนต์เลยไปเทศที่อื่นนะคุณภาพของธรรมะเนี่ยสู้ที่นี่ไม่ได้ไปแปลกถิ่นแล้วก็ต้องสอนแบบระมัดระวังธรรมะก็ต้องประณีตหน่อยแบบตื้นๆหน่อยไม่ใช่เพราะคนที่มาฟังเนี่ยไม่ใช่เหมือนอย่างที่มาที่นี่คนที่มาที่นี่ส่วนมากศึกษามาแล้วธรรมะจะเป็นอีกระดับหนึ่งธรรมะพื้นๆไปอีกอย่างหนึ่งพูดลำบากไม่ไปเลยก็ไม่ดีเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่ออกไปเลยไม่ไปเลยก็อยากนิมนต์เขาก็ไปเชิญใครต่อใครไปพูดแทนไปพูดคนละเรื่องไปสอนดูจิตเดี๋ยวนี้ใครๆก็สอนดูจิตแต่มันดีโอดูมันไม่ใช่ดูภาษาไทยไม่ใช่สายสีอิ่งย้อนถ้าดูตัวเองมันกลายเป็นดีโอดูดูอิ่งงั้นแต่ว่าต่อไปพวกเราเนี่ยที่เรียนกับหลวงพ่อไปมากๆนะต่อไปมันจะแม่นอย่างเวลานี้เราฟังธรรมะเราเริ่มจับได้แล้วว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่แต่ที่พวกเรายังจับไม่ได้อีกอย่างอีกระดับนึงนะคือธรรมะที่พูดเหมือนกันประโยคเหมือนกันแต่เนื้อในไม่เหมือนกันเยอะนะต้องระวังใครๆก็พูดมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันพอลงมือทำจริงก็ไม่เพ่งกายก็เพ่งใจถ้าไม่เพ่งกายเพ่งใจก็ไปเพ่งความว่างสุดท้ายมันก็กลับไปเพ่งอีกแหละเราก็เลยต้องยอมนะทรมานสังขารไปอีกช่วงหนึ่งนะเกิดคนเข้าใจธรรมะมากกว่านี้จะได้ช่วยกันรักษาไว้ท่านโยมทุกคนและมีความสำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ฝากศาสนาไว้กับพระท่านฝากพระศาสนาไว้กับบริษัทสี่พวกเรานี่สองบริษัทนะอุบาสกอุบาสิกาพวกพระเหลือบริษัทเดียวแล้วเหลือภิกษุบริษัทภิกษุบริษัททานไม่ภาวนานะมันจริงๆก็คือคารวะแต่งชุดพระดีก็ทำเรื่องเสียหายให้พระศาสนามากขึ้นไปอีกก็มียิ่งเดี๋ยวนี้นะพระไม่มีพระวินัยไม่รักษาพระวินัยอย่างสมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าบวชแล้ว5ปีไม่ให้ไปไหนนะจะไปไหนต้องไปกับพระผู้ใหญ่เที่ยวร่อนๆไปเองโดนจวกขนาดหลวงพ่อภาวนาช่ำชองมากแล้วนะภาวนาจนกระทั่งเราก็รู้มั่นใจแล้วตอนพรรษาที่สี่ออกพรรษาแล้วนึกถึงหลวงปู่เหรียญนะคิดว่าท่านจะไม่อยู่แล้วไปกราบท่านท่านถามว่ากี่พรรษาสี่พรรษาท่านว่านะถึงเราจะภาวนาเข้าใจแล้วนะแต่ท่านก็บอกต้องรักษาพระวินัยไว้มาเที่ยวร่อนๆไปไม่ได้นะผิดพระวินัยถ้าไม่รักษาเป็นแบบอย่างไว้หน่อยคนรุ่นหลังยิ่งไม่ยอมรักษาใหญ่ครูบาอาจารย์เข้มงวดขนาดนี้มีพระรุ่นหลังๆก็เริ่มอ่อนแอลงอ่อนแอลงทนไม่ค่อยไหวกับคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ถูกดุถูกว่าก็ใจน้อยทุบป่องทุบป่องหนีไปเลยก็มีบางคนก็ดื้อดื้อมากๆหลวงพ่อก็ไล่เหมือนกันไล่ไปหลายองค์แล้ว ขึ้นชื่อลือชาเลยนะเรื่องไล่พระเนี่ยโยมก็ไล่เหมือนกันโยมจะมาแอบแฝงหาผลประโยชน์อะไรอยู่อย่างนี้ก็ไล่ไปเสียหายนี่พวกเรานี่แหละเป็นกำลังสำคัญเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาเป็นเสาหลักเหมือนกันนะตอนนี้เหลือสามขาอย่างใช่ไหมเหลือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีก็เรียกว่าอุบาสิกานะแม่ชีมีคุณธรรมก็ยังเป็นอุบาสิกาไม่ใช่ภิกษุณีนั้นมันเหมือนสามขานะถ้าเหลือสองขาเมื่อไหร่ล้มเมื่อนั้นนะเห็นไหมนะตอนนี้ภาคออกใช่ไหมคนโบราณก็มีก้อนเศร้าต้องสามอันเอาหม้อวางได้ถ้าเหลือสองขาวางไม่ได้แล้วตัวที่สำคัญมากเลยก็คือพระเราก็ต้องรักษาไว้เพศของพระต้องรักษาพระเอาไว้นะถ้าเราไม่รักษาพระไว้เหลือแต่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเวลาเราภาวนาในขั้นแตกหักเราจะไปไม่รอดเพศของคฤหัสถ์เนี่ยปฏิบัติธรรมเบื้องสูงยากที่สุดเลยไม่เอื้ออำนวยเพศของคฤหัสถ์ไม่เอื้ออำนวยให้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขั้นอนาคาก็หืดขึ้นคอแล้วทำให้จบนี่สุดจะยากเลยลองนึกดูสิขนาดเราเป็นคฤหัสถ์ตอนนี้โสดายังยากเลยรู้สึกไหมต้องสู้แทบเป็นแทบตายสู้กันปางตายนะถึงจะได้นั่นเราก็ต้องดูแลรักษาให้พระสืบทอดกันไปได้นะต้องช่วยกันดูให้กำลังให้อาหารให้อะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันดูแลอย่าให้เหลวไหลถ้าเหลวไหลเราก็ต้องไม่ยอมนะในขณะเดียวกันคฤหัสถ์ก็มีหน้าที่ที่อุบาสกอุบาสิกามีหน้าที่ต้องศึกษาธรรมะในสมัยพุทธกาลนะอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นพระอริยะก็มีหลายองค์ที่สอนธรรมะเก่งๆก็มีหลายองค์ยังมีอยู่ท่านหนึ่งชื่อนางกุชุตราเป็นนางค่อมนะเป็นผู้หญิงหลังค่อมเป็นคนใช้เขาแสดงธรรมเก่งจนเจ้านายเรียกว่าแม่เลยไปสอนนางสามาวดีได้พระอนาคาตัวเองได้โสดานะแต่ว่าสอนก็เป็นพระอนาคาเขายกย่องเรียกแม่หรืออุบาสกที่เก่งๆก็มีหลายคนอุบาลีจิตตาพระหาวดีอะไรเงี้ยเก่งๆมีหลายคนนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคฤหัสถ์แล้วไม่มีหน้าที่เป็นคฤหัสถ์ก็เป็นชาวพุทธชาวพุทธมีหน้าที่สองอย่างหนึ่งเรียนธรรมะให้เข้าใจให้รู้ซึ้งให้รู้จริงข้อสองเมื่อรู้จริงแล้วประกาศออกไปพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าท่านยังไม่ยอมนิพพานนะถ้าสาวกของท่านไม่เข้มแข็งถ้าภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่เข้มแข็งท่านยังไม่ยอมนิพพานคำว่าเข้มแข็งหมายถึงต้องดำรงศาสนาได้ต้องต่อสู้กับลัทธิเพี้ยนเพียนได้สู้กับมิจฉาทิฏฐิได้ถ้าสู้ไม่ได้นะท่านบอกท่านยังไม่นิพพานรุ่นนี้มิจฉาทิฏฐิมันเต็มไปหมดเลยมิจฉาทิฏฐิครองเมืองเลยนะขนาดที่ว่าเป็นชาวพุทธสุดท้ายก็คือมิจฉาทิฏฐิแท้ๆทั้งนั้นอย่างถ้าเราคิดว่าถ้าเราตายแล้วจิตเราออกจากร่างนี้ไปเกิดนี่ก็มิจฉาทิฏฐิแล้วชนิดนี้เรียกว่าสัสตะทิฏฐิหรือพวกนักฟิสิกส์ทั้งหลายตายแล้วศูนย์ไปนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุเฉททิฏฐิบางคนก็คิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีอะไรๆก็ไม่มีนี่ก็มิจฉาทิฏฐิชื่อนัตถิกะทิฏฐิบางคนก็ถือว่าปฏิบัติธรรมไม่ต้องทำอะไรหรอกนะอยู่ไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันแก่รอบขึ้นมาคงอยู่แก่ๆไปแล้วบรรลุไปเองคงเบื่อโลกแล้วบรรลุเองไม่มีการกระทำไม่ต้องทำอะไรนี่เรียกอกิริยทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเยอะนะเยอะแยะไปหมดเลยบางอย่างบางคนก็เชื่อว่าอดีตไม่มีหรอกนะทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นเรื่องในขณะนี้เท่านั้นไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกันในอดีตพวกนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออาเหตุกะทิฏฐิลองสำรวจใจเราสิเป็นมิจฉาทิฏฐิได้กี่ชนิดถ้าไม่ใช่พระโสดาบันยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะเราต้องยอมรับสภาพนะพวกเราส่วนมากในห้องนี้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิงั้นเมื่อเราจะเป็นมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่จะช่วยเราได้มากเลยก็คือโยนิโสมนสิการอาศัยว่าได้ฟังธรรมอาศัยการได้ฟังธรรมโยนิโสมนสิการเกิดจากอะไรมันเป็นความแยกขายในจิตใจของเราที่จะพิจารณาไตรตรองว่าอะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมอะไรมีประโยชน์อะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ ถ้ามีโยนิโสมนสิการรู้นะว่าอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เรามีหลายระดับนะอย่างของที่มีสาระแล้วธรรมะทั้งหมดเลยมีสาระของไม่มีสาระคืออาธรรมทั้งหลายไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์ทำสติปัฏฐานมีประโยชน์เจริญสติแต่มีประโยชน์อะไรสมควรกับเราสมควรกับเราก็ปีบเล็กลงมาเราไม่ต้องเจริญสติปัฏฐานทุกแบบเพียงบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเท่านั้นที่สมควรกับเราอันอื่นมันสมควรกับคนอื่นธรรมะที่มีเยอะแยะเพราะมันสมควรกับคนจำนวนมากธรรมะที่สมควรกับคนคนหนึ่งมีไม่มากหรอกเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราสมควรกับธรรมะอะไรลงมือทำตรงนี้นะเอาชีวิตเข้าแลกไปยังไงก็ได้ยังไงก็ต้องได้ผลแน่นอนถ้าเปะเปะปะปะนะทำนู่นทำนี่ทำไปเรื่อยทำมั่งหยุดมั่งนะส่วนมากมันจะไปทำจริงๆไม่ใช่ไปรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้เรียนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดีผิดผิดถูกถูกรูปรูปคลำคลำมันก็ไม่ได้ผลเลยถ้ามีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันจริงๆด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางไม่หลงไปตามความยินดียินร้ายคีย์เวิร์ดมีอยู่เท่านี้แหละทำไมจะไม่ได้จะได้เร็วด้วย7 วัน7 เดือน7 ปีต้องทำได้ต่อไปตรวจการบ้านทุกคนมีหน้าที่เรียนนะหน้าที่ของชาวพุทธคือสิกขาสิกขาก็คือศึกษานั่นเองศึกษาเรื่องอะไรเรื่องศีลทำยังไงใจเราจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลสชั่วหยาบครอบงำศึกษาเรื่องจิตเรียกว่าจิตศิกขาเนี่ยบางคนก็อุตรินะบอกจะไม่เรียนเรื่องจิตจะดูกายอย่างเดียวเนี่ยข้ามบทเรียนเรื่องจิตศิกขาจะดูกายก็ต้องเรียนเรื่องจิตก่อนเรียนเรื่องศีลศิกขาศีลเป็นพื้นฐานถ้าขาดศีลแล้วก็อย่ามาพูดเรื่องจะภาวนาทำไม่ได้กิเลสมันลากไปหมดแล้วคนทำผิดศีลได้ก็เพราะว่าขาดสติถูกกิเลสครอบงำเมื่อเราเรียนจนกระทั่งเรามีศีลอัตโนมัตินะศีลที่ดีมากเลยชื่ออินทรียสังวรศีลอินทรียสังวรศีลก็คือมีสตินั่นเองหน้าตามองเห็นอย่างเช่นเห็นเมียคนอื่นมันสวยจิตชอบขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไม่ชอบนะจิตมันชอบนะห้ามมันไม่ได้แต่มีสติรู้ทันเห็นราคะที่เกิดขึ้นราคะครอบงำใจไม่ได้ไม่ไปเป็นชู้กับเขาหรอกถูกเขาด่านะโกรธมีสติเห็นความโกรธปุดขึ้นมาความโกรธครอบงำใจไม่ได้ไม่ไปฆ่าเขาหรอกไม่ไปด่าเขาหรอกเพราะศีลมันเกิดเองนั้นมีสติขึ้นมานะแล้วมันจะมีศีลนี่เรียกว่าอินทรียสังวรศีลศีลชนิดนี้สำคัญกับนักปฏิบัติเนี่ยเรามีสตินะแล้วศีลมันจะมีแล้วก็เรียนรู้เรื่องจิตจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลต้องรู้ทุกวันนี้ไม่ค่อยเรียนก็ไม่รู้กันไปหลงเอาจิตที่เป็นอกุศลไปปฏิบัติธรรมยกตัวอย่างอย่างเราไปดูท้องพองยกปุ๊บใจแน่นขึ้นมาเลยใจที่แน่นแน่นนั้นเป็นลักษณะของอกุศลจิตหรือเครียดเครียดขึ้นมาภาวนาแล้วเครียดจิตในขณะนั้นเป็นอกุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลจิตจะมีละหุตาเบาจะมีมุสุตาอ่อนโยนนุ่มนวลถ้าจิตแข็งเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้เป็นอกุศลจิตนั้นอย่างใครปฏิบัติแล้วนี่อกุศลจิตที่เป็นกุศลคล่องแคล่วว่องไวถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่นี่ต้องเรียนทั้งสิ้นเลยนะว่าจิตชนิดใดเป็นกุศลชนิดใดเป็นอกุศลแล้วจิตที่เป็นกุศลยังมีสองพวกพวกหนึ่งเอาไว้ทำสมถะพวกหนึ่งเอาไว้ทำวิปัสสนาต้องเรียนทั้งสิ้นเลยนะอยู่ๆจะรู้เองไม่ได้หรอกเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าถัดจากนั้นก็มาเรียนเรื่องการเจริญปัญญาเห็นไหมศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเรารู้จักแล้วว่าจิตชนิดไหนใช่ทำสมถะจิตชนิดไหนใช่ทำวิปัสสนาจิตชนิดไหนเป็นอกุศลจิตเรารู้ช่ำชองแล้วเรามาเจริญปัญญามีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนะมีสติตามรู้จิตที่เพิ่งกลับไปสดๆร้อนเห็นไหมรู้กายกับรู้จิตก็รู้คนละวิธีกันรู้กายรู้ลงปัจจุบันรู้จิตนั้นดูตามหลังไปเรื่อยๆเนี่ยต้องเรียนทั้งสิ้นนะอยู่ๆปฏิบัติเองรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองไม่ได้ไม่มีใครที่จะรู้ด้วยตัวเองได้เลยนะในยุคนี้ถ้ารู้ด้วยตัวเองได้เขาเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่วิสัยที่จะเกิดพระปัจเจกพุทธเจ้าในยุคที่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังดำรงอยู่มันจะได้เหิมเกลิมเลยว่าจะรู้ด้วยตัวเองไม่มีทางหรอกไม่มีทางเลย แค่ฟังท่านให้รู้เรื่องยังแทบตายเลยใช่ไหมฟังรู้เรื่องแล้วลงมือปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมยังแทบตายเลยนิพพานอยู่ฟากตายจริงๆนะมันเหมือนจะต้องต่อสู้กันดูเดือดครูบาอาจารย์สอนนิพพานอยู่ฟากตายก่อนๆก็ฟังไปงั้นแหละฟังแล้วไม่ซึ้งหรอกเวลาเผชิญกับธรรมะเข้าจริงๆถึงจะทราบซึ้งถึงอกถึงใจถ้าไม่เห็นทุกข์ถึงขนาดว่ามันจะเป็นจะตายจริงๆนะจิตจะไม่ยอมปล่อยวางหรอกถ้าไม่เห็นทุกข์จริงๆนะจิตจะไม่ปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจหรอกต้องเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วแหละถึงจะยอมปล่อยใช่ไหมทุกข์ต้องเป็นสิ่งที่ต้องรู้ท่านถึงสอนว่าทุกข์ให้รู้ทุกข์คือกายกับใจรู้มันลงไปนะมีสติรู้เป็นปัญญามันแจ้งเลยกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆพอมันแจ้งแล้วมันถึงจะสลัดคืนกายคืนจิตให้โลกไปมันก็พ้นทุกข์กันตรงนั้นแหละพ้นทุกข์ตรงที่ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เพราะรู้ความจริงว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษแต่เป็นตัวทุกข์รู้ความจริงได้เพราะอะไรเพราะตามดูมันไปเรื่อยๆตามดูว่าจริงๆนี้กายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงดูของจริงไปเรื่อยๆจะตามดูของจริงได้ต้องไม่เผลอไปแล้วก็ต้องไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจไปถ้าเผลอไปก็ลืมกายลืมใจกายมีอยู่ก็หายไปจิตมีอยู่ก็หายไปนะถ้าไปเพ่งไว้กายก็นิ่งใจก็นิ่งนิ่งเกินจริงไม่ใช่รู้ตามความเป็นจริงนั่นศัตรูก็คือความสุดโต่งสองด้านสุดโต่งในข้างหลงตามกิเลสชื่อกามสุขาริกานุโยคสุดโต่งในข้างบังคับตัวเองชื่ออัตตกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยถ้าใจเราไม่หลงไปสู่ความสุดโต่งของสองด้านเราจะรู้กายตามความเป็นจริงรู้จิตตามความเป็นจริงได้พอรู้ตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นพอหลุดพ้นก็จะรู้เลยว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้ว่างเปล่านะมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราแล้วจิตไม่ไปสำคัญมั่นหมายยึดถืออะไรจิตไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเลยเราภาวนาแล้วสิ่งที่ได้มานะคือความสิ้นทุกข์ถาวรได้รับบรมสุขบางคนศาสนาพุทธมองโลกแง่ไรนะมองแต่ความทุกข์ไอ้นั่นในขั้นเดินทางเรียนรู้เรื่องทุกข์ไปพอสุดท้ายปลายทางคำว่านิพพานนิพพานเป็นบรมสุขนะนิพพานไม่ใช่บรมทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งปล่อยวางกายปล่อยวางใจเราก็จะพบบรมสุขของนิพพานมีความสุขจริงๆไม่มีอะไรเหมือนเลยโลกนี้สงบสงัดอยู่เงี้ยเต็มไปด้วยความสุขคนที่เดินขบวนเย้าเย้าอยู่นะใจของคนที่พ้นแล้วก็จะเห็นแค่ภาพดวงตาที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรหรอกไม่ไปหลงอะไรกับมันหรอกไม่อินน่ะไม่อินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งงั้นเราต้องภาคเพียรนะอดทนเบื้องต้นก็อดทนฟังให้รู้เรื่องก่อนพอฟังรู้เรื่องแล้วก็คอยรู้กายรู้ใจไปตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพูดมา10รอบแล้วคำนี้จำได้ยังมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจำไม่ได้ไปหาหนังสือวิธีแห่งความรู้แจ้งเวอร์ชั่น2วิธีแห่งความรู้แจ้ง2เวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น1เขียนตอนนั้นยังเขียนได้ไม่เต็มที่ต่อไปตรวจกันบ้านเดี๋ยวนะขอตรวจคนอยู่วัดก่อน ครับผมก็ตามดูจิตไปครับแล้วก็ในแต่ละวันก็เห็นสภาวะต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันก็จงใจครับตึงๆ ขณะนี ้ไม่เป็นกลางครับ ขณะนี้จงใจไหม จงใจครับ ตอบถูกใช้ได้สอบผ่านเห็นไหมไม่ต้องดีก็ได้นั่งเพ่งอยู่แท้ๆเลยถามว่ารู้ทันไหมรู้ทันรู้ทันก็ใช้ได้แล้วเพราะรู้ตามความเป็นจริงเห็นไหมจิตไม่ดีรู้ว่าจิตไม่ดีนั่นแหละดีเอาว่าไป โมหะแล้วก็หลงคิดค่ะแรงฝืนธรรมชาติอยู่หน่อยนึงค่ะด้วยค่ะ โมหะชนิดไหนใจเป็นแบบไหน มัวค่ะ นอกจากมัวแล้วมันเป็นอะไรอีก ซึมด้วยค ่ะ ซึมซึม ดูไปนะแล้วก็เห็นไหมฟุ้งซ่านด้วยซึมไปฟุ้งไปอ้าวต่อไป ก็ยังหลงอยู่บ่อยๆแล้วก็เห็นโมหะมากขึ้น หลงบ่อยหรือหลงนาน นาน นานหลงนานก็ไม่บ่อยสิคนทั่วๆไปมันหลงวันละครั้งเดียวให้เป็นตื่นเป็นหลับพอนาเก่งแล้วจะหลงบ่อยนาทีหนึ่ง10ครั้ง20ครั้ง แล้วก็ยังก็เห็นตัวไอ้โทสะคิดว่ามันหายไปแล้วก็เลยลองคิดไปถึงสิ่งที่มันทำให้เรามี มันจะหายได้ยังไงเนี่ยเราไม่ใช่พระอนาคามีโทสะมีเหตุโทสะก็ต้องเกิดเหตุของโทสะก็คืออันแรกเลยได้ไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดี อันที่สองมีอนุสัยเดิมอยู่ที่จะขี้โมโหพอกระทบแล้วมันก็โทสะมันก็เกิดขึ้นมาโทสะมีเหตุโทสะก็เกิดไหมอยู่ๆจะไปคาดหวังลมๆแรงๆว่าจะไม่มีโทสะไม่ได้นะ ต้องทำยังไงต่อไปอีก ทำไม่ได้ที่ปฏิบัติอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะใจมันรู้ใจมันตื่นขึ้นมาแล้วก็คอยรู้สึกลงปัจจุบันรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปอ้าวเขา ตอนนี้ตื่นนิดนิดค่ะแล้วเขาก็ค่อยๆลงเจ้าค่ะตอนนี้ ถ้าหนึ่งเขาใช้ไม่ได้แล้วจิตมีโมหะครอบไปแล้วซึมไปแล้วรู้สึกไหมซึมอย่างนี้ไม่เอาเลยนะเลิกไว้เอ้าเขา เจ้าค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าเมื่อเจ้าค่ะเขาแจ่มแล้วก็สว่างเจ้าค่ะแจ่มรู้ตัวเหมือนไม่รู้ตัวคือรู้เหมือนไม่รู้ว่าเจ้าค่ะ รู้จริงๆมันบางเฉียบรู้กับไม่รู้เนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียว เจ้ าค่ะยังไม่ต้องตกใจอ่ะที่ภาวนาใช้ได้อยู่ เจ ้าค่ะแต่ตอนนี้ติดตรึงความรู้สึกไว้นิดน ึงใช่ค่ะ นี่แหละอยู่วัดหรือเปล่าไม่อยู่ไว้ก่อนไม่เกี่ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครยกคนนั้นเสื้อดำๆผู้หญิงนะเอายกไว้เบอร์อะไร อาจารย์ขออนุญาตค่ะ 50 ขออนุญาตถามนิดนึงเจ้าค่ะตอนนี้เขาเข้าใจว่าเวลาเดินจงกรมเนี่ยจะไม่ค่อยถลำแล้วเจ้าค่ะ เออดีถูกต้องแล้ว เจ้าค่ะ นั่นแหละข้างหลังไปส่งไปข้างหลังก่อนที่นี่ใครยกมือก่อนได้ก่อนนะเดี๋ยวคนอายุเยอะก็บอกไม่ยุติธรรมใช่ไหมแข้งกระดูกมันขาดมันยกช้าหลวงพ่อยังไม่รู้จะใช้วิธีไหนเลยเอาว่าไป ก็ไปหาเครื่องอยู่มาใหม่แล้วค่ะหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกลองเพลงไม่ได้ก็เลยเอากายเป็นเครื่องอยู ่นั่นแหละต้องเอากายเวทนาจิตธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่าเอาร้องเพลงเป็นเครื่องอยู ่ที่ทำอยู่ถูก ขนาดนี้รู้ตัวเต็มที่ยัง มันมัวมัว ถูกต้องดังนั้นที่ทำอยู่ใช้ได้นะรู้ตรงความเป็นจริงแล้วมีหลายตัวนะไม่ใช่มัวอย่างเดียวกดเอาไว้ด้วยนะข่มใจไว้ด้วยให้มันนิ่งๆแล้วต่อไปยกมือเบอร์36 36อยู่ข้างหน้านะแล้วไป71 ครับนมัสการหลวงพ่อครับก็เกี่ยวที่เล่าหลวงพ่อบอกว่ากำลังไม่มีให้ไปทำในรูปแบบผมก็นั่งบ้างเดินบ้างประมาณ 20-30 นาทีแล้วก็ตามรู้ตามดูไปก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เป็นเพราะเวลาสภาวะเกิดขึ้นมันรู้สึกว่าจิตเมื่อตะกี้จิตมันคิดเมื่อตะกี้จิตมันหลงได้มากกว่าเดิม นั่นแหละมันมีแรงแล้วนะจิตของโยมตอนนี้มีกำลังพอแล้วเราก็ปฏิบัติสม่ำเสมอเมื่อทำถูกแล้วทำสม่ำเสมอทำความสงบเพิ่มมากแล้วก็ออกมารู้กายรู้ใจเห็นเขาทำงานไปเรื่อยๆไม่ไปเพ่งเขา ครับขอเรียนถามหลวงพ่อนิดนึงนะครับว่าคือบางครั้งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกตลอดเวลาว่าเวลาตัวสมมติว่าจนตัวมันจะจงใจตลอดเลยจงใจที่จะรู้จงใจที่จะดูมันจะรู้สึกได้แต่ตอนนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าตามรู้สภาวะหรือไม่งั้นแบบว่าปล่อยตอนที่มันจมอยู่เนี่ยแล้วมันรู้สึกแวบขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ก็ใช่อย่างนี้คืออย่างนี้รู้แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ นั่นแหละดีแล้ว ครับ มันเป็นยังไงแล้วอยู่ๆโดยไม่ได้เจตนานะรู้ขึ้นมาเองแล้วก็ไม่ดึงขึ้นมาด้วยมันขึ้นมาเอง ครับคืออยากจะเรียนถามหลวงพ่อที่หนึ่งว่าอย่างของท่านอื่นผมไม่ทราบอย่างผมเนี่ยตอนนี้มีอะไรที่จะต้อง เขาโยมตอนนี้ทำดีแล้วนะเมื่อพอนานถูกต้องถูกทางแล้วต้องทำบ่อยๆเดือนนี้แล้ว มีทางอะไรตอนนี้มีคือยังไงถึงจะเป็นการที่ออกนอกลูกนอกทางนะหลวงพ่อผมกลัวจะออก นอกทางมันก็คือความสุดโต่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นเองนะก็ต้องดูเอา ตอนนี้ก็ยังไม่ออกนอกลูกให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคร ับอย่างนี้แหละทำไปเรื่อยแล้วก็คอยสังเกตอีกตัวใจไปติดไปล็อกอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งไหมบางทีรู้ไปเรื่อยๆนะเมื่อใจก็ไปสร้างภพที่ประณีตขึ้นมาว่างๆแล้วไปอยู่ในว่างๆอะไรเงี้ยก็คอยรู้ทันถ้ารู้ทันก็ไม่ติดสิ่งที่เราคอยระวังนะก็คือติดข้างซ้ายติดข้างขวาอะไรเงี้ยข้างซ้ายข้างขวาก็คือหลงไปในโลกกามสุขอนิการนิโยคข้างขวาเพ่งเอาไว้หลงในธรรมภายในเช่นไปเพ่งอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงในธรรมภายนอกเช่นไปเพ่งในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ภายนอกนะหรือไปเกยตื้นอยู่เกยตื้นคือจิตไปค้างคาอยู่ในภพใดๆ ที่จิตหลงสร้างขึ้นนักปฏิบัติเนี่ยดูไปดูไปแล้วใจจะว่างๆแต่ใจว่างๆแล้วไปค้างอยู่ในว่างๆตรงนั้นเสร็จแล้วเรียกว่าไปเกิดตื้นแล้วหรือถูกเกลียวน้ำวนถูกกามดูดออกไปหรือถูกมนุษย์จับไว้คือเป็นห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ถูกอมนุษย์จับไว้หลงไหลในชื่อเสียงหลงไหลในความสงบสุขของฌานสมาบัติอย่างนี้ ถ้าเราสำรวจของเรานะเราไม่ได้ติดอะไรนะวันหนึ่งก็นิพพาน ถ้าติดเรารู้ว่าติดนี้ก็ใช้ได้ใช ้ได้ละไม่ต้องแก้มันรู้เอง ขออีกข้อไอ้จิตของผมขนาดนี้ผมเรียกชื่อไม่ถูกว่ามันรู้สึกยังไงครับหลวงพ่อมัน ตะกี้นี่ดีนะแต่ตอนนี้ไม่ดี มันแอกิเตชันหรือเปล่าอย่างเง ี้ยภาษาไทยว่าอะไรอ่ะ คือมันปวดปุ๊บแต่ติดตอนนี้แหละผมให้หลวงพ่อช่วย ถ้าขนาดนี้จิตฟุ้งซ่าน ครับนมัสการ แต่ตะกี้จิตรู้ตัวนะก็71ข้างหลัง ตอนนี้มีกดเอาไว้อะค่ะแต่ว่าเทียบกับหลายๆเดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าใจมันโล่งขึ้นแต่กลับรู้สึกว่าสติเกิดช้าลงค่ะพอ แต่เดิมเนี่ยแทบจะไม่ขาดสติเลยเพราะเพ่งเอาไว้เพ่งเอาไว้นะเหมือนไม่ลืมตัวเลยแต่จริงๆเดินปัญญาไม่ได้และอยู่แค่นั้นแหละต้องใจถึงที่จะปล่อยให้มันหลงไปบ้างพอหลงแล้วรู้สึกหลงแล้วรู้สึกถึงจะได้คะแนนการเพ่งนะมันคล้ายๆเราจะข้ามสะพานเคยเห็นสะพานผ่านด้านนอกไหมสะพานไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ลำเดียวมีอีกลำหนึ่งอยู่ข้างๆไว้จับเวลาจะตกเวลาเราจะข้ามสะพานนั้นถ้าเรากลัวตกเราจะจับราวสะพานไว้ส่วนที่เป็นราวสะพานแล้วเราจับไว้เงี้ยเราจะข้ามสะพานไม่ได้นึกออกไหมไม่ยอมปล่อยราวสะพานนั้นจะข้ามสะพานไม่ได้เพราะขามันเดินแต่มือมันไม่ไปด้วยในที่สุดก็เดินไม่ได้การที่เราเพ่งไว้จิตเราก็นิ่งอยู่งั้นไม่สามารถข้ามภพข้ามชาติได้แต่พอเราปล่อยนะมันมีความเสี่ยงเราไม่เพ่งไว้เนี่ยมีความเสี่ยงมันจะหลงตกน้ำไปง่ายแต่มันมีโอกาสข้ามสะพานได้มีความเสี่ยงด้วยแต่มีโอกาสพ้นด้วยเพ่งเอาไว้เฉยๆไม่มีความเสี่ยงแต่ไม่พ้นเพราะฉะนั้นต้องใจถึงนะอย่าไปติดการเพ่งสังเกตไหมพอเลิกเพ่งเนี่ยใจเริ่มเคลื่อนไหวใจมันไม่ได้เป็นนิ่งทื่อๆอยู่เฉยๆแต่ถ้าเพ่งแล้วใจไม่เคลื่อนไหวมันนิ่งๆทื่อๆนะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูพอเราเลิกเพ่งมันแสดงใจรักให้ดูได้เดี๋ยวตอนนี้จิตหนีไปคิดซักไหมก็ดูไปจิตหนีไปคิดมันก็หนีของมันเองดูอย่างนั้นเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่คนนี้เบอร์77นะแล้วไปคุณภาค กราบนมัสการครับหลวงพ่อคืออยากจะมาขอการบ้านเพิ่งมาฟังหลวงพ่อเป็นครั้งแรกครับ เหรอเห็นกิเลสหรือยัง ก็เห็นบ้างครับ ที่ฝึกอยู่พอได้แล้วนะเริ่มดูเป็นแล้วมีแต่หน้าที่ว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วรู้ทันกิเลสเกิดแล้วรู้ทันเนี่ยตอนนี้ใจหนีไปคิดแล้วทราบไหม รู้ทันไหม ไม่ต้องทันตอนที่หลวงพ่อบอกว่าเมื่อกี้เผลอไปคิดเนี่ยรู้ไหม รู้ครับ ถ้ารู้ก็ใช้ได้แล้วเราจะทันไม่ได้นะตอนหลงไปคิดเนี่ยในขณะที่หลงไปคิดจะรู้ไปด้วยเนี่ยเป็นไปไม่ได้คนละขณะหลวงพ่อถึงบอกว่าดูจิตไม่ต้องตามดูเนี่ยตอนนี้ไปคิดอีกแล้วทราบไหม ครับ เนี่ยหัดดูไปถ้าเห็นจิตที่หลงไปคิดก็รู้ไปด้วยพอไหลไปคิดก็รู้ไหลไปคิดก็รู้ของคนที่ยังติดขัดอยู่ตอนนี้คือยังเพ่งอยู่ยังติดเพ่งนะต้องปล่อยซะถ้าเพ่งแล้วมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวถ้าปล่อยแล้วมันจะเคลื่อนไหวหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม ครับ รู้ทันอย่างนี้รู้ลงไปได้ได้ต่อไปเบอร์ไรล่ะมองไม่เห็นเ ออครับนมัสการหลวงพ่อส่งการบ้านครับก็คือครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่า จิตมีโมหะหรือ เ ปล่า ตั้งแต่เช้าเลยครับ มีก็มีเป็นกลางไหม ไม่ค่อยกลาง นั่นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้น ค่อนข้างอยากให้หายครับ เพราะงั้นเวลาจิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะอยากให้หายเนี่ยจิตไม่เป็นกลางแล้วรู้ตรงที่อยากรู้ตรงที่ไม่ชอบนั่นนะ ครับก็คือจะถามว่าบางทีที่รู้เนี่ยครับต้องบอกมันไหมครับหลวงพ ่อ บอกว่าแต่ตอนนี้อยากให้หายหรือว่า ไม่ต้องพากแต่ถ้าจิตมันภาพของมันเองก็ไม่ว่าอะไร ก็คือ ปล่อยไม่ได้ปล่อยให้เป็นธรรมดา ก็คือครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ผมไปทำสมถะบ้างครับแต่ก็คือคิดว่าน่าจะพอมีแรงขึ้นมาบ้าง มีแรงนะ ครับ มีแรงแล้วดูไปนะแต่แรงของคุณยังบอบบางนะ ครับ พร้อมจะหมดแรง รู้สึกอยู ่แต่ไม่ทิ้งนะไม่ทิ้ง128แล้วคนนี้เบอร์อะไรเบอร์70 128แล้วมา70แล้วไปอะไรบิ้ว ชื่อบิ้วเหรอ นมัสการหลวงพ่อครับขอส่งกันบ้านครั้งแรกครับหลังจากเคยมาหลวงพ่อบอกว่าให้ไปฝึกรู้สึกตัวช่วงแรกจะแบบเหมือนจะจงใจให้รู้สึกตัวแต่ว่าพอจงใจไปมันก็เลยแบบเหมือนมันรู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนว่ามันแล้วก็หลังๆก็เลยเริ่มไม่จงใจมากก็รู้สึกตัวบ้างแต่ว่ายังหลงไปคิดบ่อยแล้วก็คิดนานๆคิดนาน บ่อยกับนานไม่เกิดร่วมกันนะ คือทั้งคิดนาน บางวันก็นานบางวันก็บ่อย ครับ ถ้าบ่อยก็พอนานดีถ้านานไม่ดี แล้วอย่างนี้ควรทำไงต่อไป ไม่ต้องทำอะไรทำอย่างที่ทำอยู่นี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วใจเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วดูต่อไปอีก ครับ นะเบอร์70 ครับเมื่อก่อนผมเข้าใจคำว่าเพ่งว่ามันต้องไปติดอยู่ในสมาธิชั้นลึกๆเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมเนี่ยติดประคองจนหลวงพ่อบอกเนี่ยผมเลยเห็นว่าประคองนี่มันแค่นิดๆเวลาเดินไปรู้สึกเดินจงกรมเนี่ยประคองไปนิด ๆ ก็รู้มาตลอดเลยทิ้งมัน ทิ้งมันไป แล้วก็หลังจากนั้นก็รู้อีกว่าการดูกายเนี่ย สังเกตไหมพอเราทิ้งไปนะใจเราโล่งแล้วมีความสุขขึ้นมาเห็นไหมการส่งกันบ้านหลวงพ่อยังมีความสุขผุดขึ้นมาในระยะ ครับ นั่นแหละจิตมันเจริญสติเด่นแล้วมันมีสติรู้สึกไปทำถูกต้องนะ ครับเวลาอีกอย่างนึงคือเวลามันมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นเนี่ยมันถึงรู้ว่าอ๋อการดูกายที่ถูกต้องมันถึงจะเป็นอย่างนี ้เออนะภาวนาถูกแล้ว ครับ ไปส่งไปข้างหลัง91แล้วก็บิ้ว กับนมัสการหลวงพ่อค่ะตอนนี้ยังจงใจมากอะค่ะแล้วก็เวลาปฏิบัติอะนะคะตั้งท่าปฏิบัติเนี่ยจะแข็งอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะ แล้วไงล่ะ เวลานอนดูเนี่ยจะไม่เป็นแต่ถ้าเวลาขึ้นมานั่งเมื่อไหร่เนี่ยจะแข็งขึ้นมาทันท ีก็เป็นนอนดู นอนดูได้ใช่ไหมคะ บิ้วไม่หวัง แต่ต้องปรับปรุงอะไรอีกไหมคะ ไม่ต้อง นะคะดูไปอย่างนี้ใช่ไหมคะกลับขอบคุณ แต่ความจริงอะนะคือพอเริ่มคลายออกใจมันไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ทำอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวจะกลับไปเพ่งซะถ้าไปวุ่นวายกับมันมากเดี๋ยวจะติดเพ่งอย่างเดิมนะตอนนี้มันไม่ค่อยติดแล้วคลายออกมาแล้วแต่ว่าถ้าไปเพิ่มพลังให้จิตนิดหน่อยนะเช่นทำสมถะให้มันเดี๋ยวมันจะกลับไปล็อกใหม่นะตอนนี้เอาอย่างนี้ไปก่อนเอาบิ้ว นมัสการนะครับก็ช่วงหลายวันมานี้ครับเวลาทำอะไรก็ตามครับบางครั้งมันเหมือนกับมันจะเอออะไรมันจะลงบอกมันไม่มีอะไรเลยมัน จิตเหมือนตอนนี้ไหม ไม่ครับ คือถ้าจิตเหมือนตอนนี้มันจะเออง่ายง่ายมันไปประคองไว้หลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะมันไปประคองไว้เล็กๆเนี่ยมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงนิ่งไปนิ่งมาขี้เกียจรู้ขี้เกียจเห็นอะไรเออไปเรื่อยดังพยายามรู้สึกอยู่ที่ร่างกายให้มากขึ้นนะของคุณไปดูร่างกายด้วยนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกกายไหมเอากายเข้าไปช่วยนิดนึงนะถ้าใจดูใจรวดเดียวไปมันเบาไปพอมันเบามันไม่มีอะไรที่รุนแรงที่ชัดเจนมันเบาๆเดี๋ยวไม่จะเออ พอมันเหมือนมันจะมีพอเราไปดูแล้วมันหาย มันหายหมดนี่พอหายหมดแล้วเราไปค้างอยู่ในความว่างๆนะที่ว่าไปเออจิตมันไปหลงอยู่ในว่างๆเพราะงั้นเราอย่าไปอยู่ในว่างๆแล้วออกมารู้กายเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะหรือจับตัวเองเนี่ยลองสัมผัสตัวเองเห็นเป็นท่อนๆนะตรงนี้แข็งตรงนี้อ่อนเนี่ยคอยรู้สึกกายไปเรื่อยๆต้องเอากายมาช่วยนะไม่ใช่ว่าจะดูแต่จิตอย่างเดียวต้องดูกายด้วยถ้าดูจิตอย่างเดียวเบาไปพอเบาแล้วจะไม่รู้จะรู้อะไรว่างๆไปเฉย ๆมันจะหายไปแบบหายไปเลย เออนะมารู้กายไปจริตนิสัยคนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนต้องรู้กายนะถึงจะบรรลุมรรคผลบางคนต้องรู้เวทนาบางคนดูจิตแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกแต่ถ้ารู้กายถูกต้องก็จะรู้จิตรู้จิตถูกต้องมันจะมารู้กายนี่ของคุณต้องไปดูกายด้วยต่อไปเดี๋ยวนะเอามือลงก่อนนะ ลูกขออนุญาตค่ะเพราะว่ามาไกลเดี๋ยวจะเสียโอกาส อ้าวว่าไปคนอื่นอนุญาตไหม กราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะจำลูกได้หรือเปล่าเพราะว่าลูกมาเมื่อ6 เดือนที่แล้ว7 เดือนแล้วก็ อาจจะได้แสดงท่าทีบางอย่างแล้วทำให้พี่สาวที่บ้านไม่สบายใจ ตรงนี้เสียเวลา โอเคค่ะ คือที่ภาวนาตอนนี้จิตมันดีขึ้นแล้วนะ คืออย่างนั้นลูกถามอย่างนี้ก็คือว่าหลังจากที่ได้ไปที่เนเธอร์แลนด์แล้วไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสกลับมาเจอหลวงพ่ออีกแต่ว่าชีวิตที่นั่นมันเปลี่ยนจากที่เราไม่เคยมีผัสสะอะไรที่แรงและแปลกๆ แล้วเราต้องไปรับกับผัสสะทำให้ต้องเหมือนกับหาวิธีการที่จะไปรับผัสสะตรงนั้นในที่สุดก็เลือกแล้วก็ตัดสินใจที่จะย้อนกลับมาในเส้นทางตรงนี้จริงๆลูกว่าลูกก็อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแต่ว่าไอ้การเจริญสติสัมปชัญญะเนี่ยมันอาจจะมันยังไม่แข็งแรงพอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอผัสสะแรงๆที่นั่นแล้วก็แปลกๆทำให้เราหันกลับมาสู้กับมันจริงๆก็คือหันกลับมาเจริญตรงนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มหันกลับมาฟังหลวงพ่อแล้วก็เริ่มสังเกตถึงความถูกความผิดแล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ นั่นแหละที่ภาวนาอยู่ดีแล้วนะไปดูต่อ ทีน ี้ใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้ว ทีนี้ลูกมีอยู่สองคำถามที่เหลืออยู่แล้วมันจะทำให้ลูกสามารถเดินไปบนเส้นทางนี้ได้อย่างมั่นคงและถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอหลวงพ่ออีกก็จะไม่ใช่ปัญหาแล้วก็คือคำถามแรกก็คือว่าเท่าที่เคยศึกษาแล้วก็ศึกษาการปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าการที่เราจะก้าวข้ามอนาคามีผลเนี่ยการที่จะไม่เจริญกายคตาสติเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้คือลูกยังมีความลังเลตรงนี้ว่า เป็นไปได้นะ ถ้าลูกดูจิตอย่างเดียวสมมติถ้าตอนนี้ลูกเอา หลวงพ่อดูจิตอย่างเดียว เนี่ยละคือหนูต้องการคำยืนยันของหลวงพ่อว่า แต่สังเกตไหมบางคนหลวงพ่อให้ดูกาย เพราะว่าจริตเขาถูก ใช ่แต่หนูว่าจิตหนูน่าจะมาทางดูจิต คุณนะนะเป็นพวกคิดมากคุณต้องดูจิตเอา เพราะหนูรู้สึกว่ามันทำได้ แต่ถ้าอยากได้ท่านาคานะควรจะถือศีล8เพราะอะไรถ้าถือศีล8เนี่ยทำอนาคาได้ง่ายอย่างถ้าเราบริโภคกามอยู่เนี่ยเราจะไม่เห็นว่ากามมีโทษหรอกเราจะรู้สึกว่ากามไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่อย่างพวกพระประพฤติพรหมจรรย์เวลาราคะเกิดนะมันต้องต่อสู้กันเด็ดเดี่ยวเหนียวแน่นมากเลยสู้ตายจริง ๆแม้ว่าเราจะไม่เห็นร่างกายเป็นปฏิกูลเราผ่านขั้นตอนตรงนั้นได้เลย ได้เลย หมายถึงดูจิตแล้วทิ้งกายได ้ฮะ หมายถึงว่าเราสามารถที่ดูจิตแล้วถอดถอนความยึดถือในร่างกายได้ด้วย ใครมันเป็นคนยึดถือจิตมันยึดถือ ใช่ใช่ใช ่ถ้าจิตมันฉลาดพอมันรู้ว่าไปยึดกายแล้วมันทุกข์จิตมันก็ไม่ยึดคือวิธีจะปล่อยมีสองอันอันหนึ่งเห็นว่าของที่จิตเข้าไปยึดเนี่ยไม่ใช่ของดีอย่างเห็นกายไม่ดีจิตเข้าไปยึดนั่นส่วนหนึ่งอันที่สองเห็นจิตนั่นแหละว่าถ้าเข้าไปยึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เพราะนั้นจิตก็ไม่ยึดเหมือนกัน คือสิ่งหนึ่งที่หนูเห็นความมหัศจรรย์ในการประพฤติปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนก็คือว่าทันทีที่เรารู้สึกตัวตนมันจะเบาบางลงจริงแต่ทันทีที่เราขาดความรู้สึกตัวเราก็จะไหลเป็นผู้โกรธหนูเริ่มเห็นร่องรอยตรงนั้น นั่นแหละหลวงพ่อถึงบอกว่าภาวนาดีขึ้นแล ้ ว แต่หนูจะมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งที่หนูรู้สึกว่ายังมีความกลัวยังมีความหวั่นไหวในใจก็คือเรื่องของเวทนาแล้วหนูไม่แน่ใจว่าถ้าหนูตามดูจิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตที่เหลืออยู่แล้วโดยที่ไม่ผ่านเวทนาตรงนี้เลยคือมันไม่มีเวทนาเข้ามาให ้หลวงพ่อจะแนะนำอย่างนะลืมทิฏฐิของเราใช่ลืมความเชื่อของเราซะ ว่า ต้องอย่างนี้ก่อนต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้มีคำว่าต้องเยอะเหลือเกินรู้ลงปัจจุบันสินะจิตเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะแจ้งขึ้นมาเมื่อเราจะถูกความเห็นของเราเองและผูกมัดเราไว้ว่าต้องทำอย่างนี้ก่อนนะถึงจะได้ถ้าศึกษาพระไตรปิฎกให้ดีศึกษาอภิธรรมให้ดีจะพบว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรอกบางคนนะไปเข้าใจว่าเริ่มต้นต้องกายก่อนแล้วก็ขั้นสุดท้ายไปดูจิตเพราะว่าท่านเดินอย่างนั้นมาพระอนนท์ไปอ่านพระสูตรดูนะตอนก่อนพระอนนท์คืนสุดท้ายที่พระอนนท์จะบรรลุพระอรหันต์นะพระไตรปิฎกเขียนไว้ชัดเลยบอกพระอนนท์ยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากดูกายนะฝืนความเชื่อเราไหมว่าขั้นสุดท้ายต้องไปดูจิตพระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ด้วยการรู้อะไรดูจิตหรือไม่ใช่ท่านรู้เวทนาเห็นไห ม พระอนุรุตล่ะพระอนุรุตตั้งแต่ขั้นหนึ่งยันขั้นสุดท้ายท่านดูอะไรท่านดูจิต ทางใครทางมันเพราะฉะนั้นวางความเชื่อของเราทิ้งแต่ซะสติปัฏฐานเนี่ยในตำราเนี่ยท่านเปรียบเทียบบอกว่ามันเหมือนเมืองหนึ่งเมืองนี้คือนิพพานนะทางเข้าเมืองเนี่ยมี4ประตูทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเข้าประตูใดประตูหนึ่งก็เข้าเมืองได้สติปัฏฐานทั้ง4นั้นทำเพียงอันใดอันหนึ่งก็ถึงนิพพานได้แล้วเราต้องเรียนนะว่าธรรมะจริงๆสอนอะไรอย่าเอาความคิดความเชื่อของเรามาใช้ คือหนูแค่แบบสังเกตศพ2ปีที่แล้วหนูผ่าตัดทั้งๆที่หนูก็เจริญอานาปานสติจนเรียกว่าลมหายใจกับหนูนี่มันเหมือนกับมันคุ้นเคยกันละ นั่นแหละถ้ามันเป็นอันเดียวกันเป็นสมถะ แต่หนูสู้มันไม่ไหวไงกำลังตรงนั้นก็ยังสู้มันไม่ไหวทีนี้หนูก็เลย อะไรรู้ไหมอย่างพอราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นเนี่ยใจเราไม่ได้เป็นกลางเราหนีการที่รู้ราคะและโทสะนั้นเข้ามาอยู่กับลมหายใจนั่นคือการหนีนะไม่ใช่คือการรู้สภาวะถ้าอยากรู้สภาวะต้องทำอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะท่านไม่ได้บอกนะภิกษุทั้งหลายเมื่อมีราคะให้หนีไปอยู่กับลมหายใจเราไม่ได้ทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วเราบอกว่าไม่ได้ผลก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะถ้าจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะลองทำตัวเป็นคนรู้ไม่ใช่คนทำไมเราต้องเป็นคนทำเพราะเราอยากดีเราอยากพ้นทุกข์เราเกลียดความทุกข์เรารักความสุขเราแสวงหาความสุขแต่ถ้าเราสามารถรู้ไปสภาวะทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามล้วนแต่เกิดแล้วก็ดับล้วนแต่บังคับไม่ได้เมื่อความสุขเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางกุศลและอกุศลเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางเรารู้ด้วยความเป็นกลางนั่นแหละจิตหมดความปรุงแต่งต่อถ้าจิตหมดความปรุงแต่งแล้วรู้ไปจนเพียงพอนะจิตจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งหรือเห็นนิพพานนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นะอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่จะพ้นความปรุงแต่งได้ด้วยปัญญาอันยิ่งปัญญาที่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่าเอาความคิดไปใช้นะ สรุปว่าที่หนูไม่ได้ส่งการบ้านเพราะหนูคิดว่าหนูทำการบ้านมาตลอด6เดือนแล้วเมื่อทำมันก็จะมีแต่คำตอบแล้วหนูก็คิดว่าหนูก็จะเดินไปให้สุดทางแห่งคำตอบตรงนั้นแล้วหนูขอถือโอกาสนี้กราบขอขมาหลวงพ่อถ้าเกิดมีเหตุอันใดที่หนูได้ล่วงเกินไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็อยากให้มันเป็นวิบากที่จะทำให้ปิดกั้นมรรคผล ค่ะอโหสินะถ้าไม่อโหสิก็ปิดกั้นนั่นแหละ นมัสการเจ้าค่ะ เอาต่อไปว่าเหนื่อยจังเลยเห็นโยมเยอะยกอย่างนี้ตาลายอ่ะเอาลงก่อนคนนี้58ส่งมาข้างหน้า58นะแล้วเสื้อดำๆนั่นอ่ะเบอร์อะไรชูป้ายหน่อยดีกว่าอย่าไปติดหน้าอกมองไม่เห็นเออ58แล้วไป98 กราบนมัสการพระอาจารย์ครับพอดีผมอยากจะให้อาจารย์แนะนำการปฏิบัติที่ถูกกับจริตครับเพราะว่าพอดูกายใช่ไหมครับมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะแน่นๆจุกอยู่ที่ที่ทรง เราไม่ได้เรียนบทที่2ก่อนคือจิตสิกขาเราอยู่ไปดูกายแล้วเราไปบังคับจิตเข้าเราจะบังคับจิตให้มันอยู่กับกายห้ามมันไปลืมกายนั้นไม่เอาอย่างนั้นหรอกเราแค่รู้สบายๆเห็นไหมร่างกายเป็นของถูกรู้คืออย่างนี้นะร่างกายเป็นแค่ของถูกรู้ดูไปเรื่อยๆแค่นี้แหละเดี๋ยวใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยตอนนี้จิตไปคิดจิตหนีไปคิดทราบไหม ทราบครับ ประคองอยู่รู้สึกไหม รู้สึกมัน เลิกสิเลิกประคองไม่ดีก็ได ้เลิกประคองเนี่ยครับมันคือเลิกประคองมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะทำยังไงถึงจะปล่อยให้มัน ต้องเลิกปฏิบัติเราไปหลงคำว่าปฏิบัติเพราะคนไทยแปลคำว่าปฏิบัติว่าทำทั้งที่คำว่าปฏิบัติภาษาบาลีไม่ได้แปลว่าทำปฏิแปลว่าเฉพาะอย่างปฏิกิริยาเนี่ยกิริยาเฉพาะปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าเข้าไปถึงคือเข้าไปรู้เฉพาะหน้านั่นเองโยมครับรู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นที่กำลังเป็นอยู่ที่กำลังปรากฏอยู่แต่เราไปบังคับจิตนะเราทำเกินกว่ารู้ถ้าเมื่อไหร่คิดถึงการปฏิบัติแล้วมีการกระทำเกิดขึ้นเมื่อนั้นทำผิดแล้วใจลอยรู้สึกไหม รู้สึกครับ ใจลอยรู้สึกไปของคุณไปรู้กายไว้แล้วคุณไปเดินจงกรมให้เยอะๆนะ ครับผม แล้วก็เห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูจำได้ไหมตรงนี้ที่เดินจงกรมนะก็เห็นร่างกายมันเดินใจมันเป็นแค่คนดูไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจจำได้ไหมมากับใครช่วยกันจำนะถ้าทางจำคนเดียวจำไม่ไหวจำได้ไหมหลวงพ่อว่าไง กับมาสการค่ะ ไม่ใช่หลวงพ่อสอนเขาว่าไงที่ว่าให้เขาจำอ่ะ คือ เอางี้ไม่ต้องไม่ต้องแต่เขาไม่รู้อ่ะก็ให้ไปเดินนะ แล ้วก็เห็นร่างกายมันเดินไปร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูใจเราเป็นคนดูแต่ว่าเราเดินเล่นๆไปนะเราไม่เพ่งที่กายแล้วเราก็ไม่เพ่งที่ใจเรารู้เล่นๆไปรู้กายเล่นๆรู้ใจเล่นๆดูกายมันเดินดูใจมันเคลื่อนไหวเล่นๆพอไหวไม่ไล่อย่างเนี้ยรู้สึกไหมจิตขนาดนี้กับเมื่อกี้ก็เริ่มไม่เหมือนกัน ครับผม นะตอนนี้มันสว่างขึ้นมาแล้วมันโปร่งขึ้นมาไปทำเอานะ ครับ อาสาไปเบอร์อะไรข้างหลังลืมยกไว้ยกไว้เดี๋ยวมันหายกลางทาง98 98นะแล้วก็120เท่าไหร่124แล้วเสื้อเหลืองๆนั่นเบอร์อะไรเออ88ที่หลังชูป้ายนะนั่งข้างหลังมองไม่เห็นอ่ะ นมัสการหลวงพ่อครับก็ลูกศิษย์จากญี่ปุ่นนะครับมาส่งกันบ้านในรอบลาย3ไตรมาสในอดีตเข้าใจหลวงพ่อบอกว่าเป็นนักเพ่งมืออาชีพแล้วก็พยายามไม่พยายามแล้วก็เราจะรู้ได้มากขึ้นก็คิดเอาเองว่าไม่ทราบว่าคิดถูกหรือผิดนะครับว่า ครับผมถูกแล้ว ครับ ดูไปเรื่อยๆดูเล่นๆไปเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวคุณรู้สึกไหมใจคุณมันเดี๋ยวนี้มันโปร่งมันโล่งขึ้น โปร่งขึ้นเยอะ ค่ะเมื่อเพ่งไว้มันก็ทึบๆอยู่งั้นแหละกี่ปีกี่ช่างก็อยู่แค่นั้นแหละ ตอนนี้ลดเป็นมือสมัครเล่นแล้วใช่ไหมครับลดจากนักเพ่งมืออาชีพเป็นมือสมัครเล่นแล้ว เออสมัครเล่นนะเล่นเป็นคราวๆนะ ครับไม่ทราบแล้วพอคือผมเนี่ยเพ่งมาทั้งชีวิตแล้วก็เพิ่งเริ่มตื่นได้สักไม่นานแล้วนะครับมีอันหนึ่งซึ่งหลวงพ่อก็เคยบอกไว้ว่าคือไม่กล้าไปทำสมถะกลัวว่าจะกลับไปเพ่งอีกครับ คือถ้าเมื่อไหร่นะดูจิตได้ให้ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายมันทำงานไปถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทำความสงบเข้ามาเวลาทำความสงบเข้ามาถ้าจิตไปเพ่งก็รู้ทันว่าเพ่งมันก็ไม่เพ่งแล้ว ตอนนี้มันยังได้ครับคือยังรู้กายบ้างรู้ใจบ้างสลับไปเรื่อย ๆแต่ว่าแรงมันเริ่มตกแล้วนะแรงเริ่มไม่พอแล ้ ว อ๋อครับ ก็ต้องกลับไปทำสมถะบ้างแต่ว่าอย่าไปกลัวมันนั้นเวลาเราทำสมถะแล้วจิตมันจะย้อนไปเพ่งรู้ทันต้องตั้งเป้าหมายของการทำสมถะใหม่อย่าไปมุ่งปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเอาแค่ว่าเราจะรู้อันเดียวอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องรู้เล่นๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าทำอย่างนั้นจะไม่เพ่งแต่ถ้าจะมุ่งเอาความสงบนะไปรู้ลมแล้วก็งี้เลยจิตก็ไปเกาะเลยแต่ถ้าเราแค่รู้เล่นๆเห็นร่างกายนี้มันหายใจเล่นๆไปรู้สบายๆนั่นรู้แรงไปอย่างนี้แรงไปนี้ถลำไปรู้แล้วต้องรู้สบายๆเห็นร่างกายมันหายใจแค่รู้ว่ามันหายใจไปเรื่อยเดี๋ยวมันสงบเองเวลามันสงบลงมาใจจะรวมนิ่มๆไม่ขาดสติขาดสติใช้ไม่ได้นะเอาต่อไปเบอร์อะไรนะเมื่อกี้ที่เรียกไว้แล้ว124 88 แล้วก็97 88 97 กราบนมัสการค่ะมาส่งการบ้านค่ะ2เดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าโยมชอบดักรู้ก็คิดว่าดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังคิดว่าเข้าไปติดประคองกับติดกดอยู่ค่ะหลวงพ่อ โยมพอนะใช้ได้แล้วนะ ค่ะ คือมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงใช้ได้แล้ว ทีนี้พอหลังๆก็รู้สึกว่าโยมจากเดิมที่เคยคิดว่าจิตมันไม่ค่อยมีสังขารปรุงแต่งพอหลวงพ่อบอกว่าให้ปล่อยเนี่ยตอนนี้มันเหมือนมันมาให้ดูแต่รู้สึกว่าจิตกับสังขารแยกกันค่ะหลวงพ่อ นั่นแหละดีคนที่ทำสมาธิมามากนะพอเริ่มมาเดินปัญญาเนี่ยจะเห็นจิตกับสังขารแยกกันจะเห็นจิตกับกายแยกกันจะเห็นจิตกับเวทนาแยกกันใจอยู่ต่างหากดีแล้วดูไป ค่ะแล้วก็เหมือนกับหลวงพ่อก็บอกว่าให้โยมออกมาหลุดออกมาจากเพลินในโลกบ้างโยมก็รู้สึกว่าก็ปรับตัวมากขึ้นค่ะ ใช่เราภาวนานะไม่ใช่ทำเป็นคนหนีโลกนะ ค่ะ เราต้องเรียนรู้โลกแต่ไม่ใช่หลงโลกนะ ค่ะ คนในโลกมันหลงโลกมันไม่ได้เรียนรู้โลกหรอกแต่ถ้าเราหนีโลกก็ใช้ไม่ได้ต้องรู้โลกตามความเป็นจริง ก็คือยังต้องอดทนทำนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ใช่ทำได้ตลอดชีวิตเลยนะขนาดพระอรหันต์ยังเจริญสติปัฏฐานเลย ในพระไตรปิฎกบอกแต่ท่านเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เพื่อให้เกิดญาณทัศนะเพื่อความหลุดพ้นท่านทำสติปัฏฐานแล้วเห็นขันธ์มันแยกออกไปต่างหากท่านบอกว่าเจริญสติปัฏฐานอยู่จิตพลากจากขันธ์พลากไป การนมัสการหลวงพ่อค่ะคือมาครั้งแรกคือวันที่17ตุลาแล้วค่ะในนี้กลับไปก็ดูจิตแต่ตอนนั้นดูวิธีสมมติว่ารู้ว่าโกรธก็คือรู้แค่ว่าโกรธแล้วในใจก็จะพูดว่าโกรธแล้วนะคือใจมันท่าเองค่ะ มันท่าไม่เป็นไร ค่ะแล้วทำต่อไปเรื่อยก็รู้ดีฟังตอนเช้าบางวันก็จะรู้สึกว่ามันนิ่มนวลอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่ทำไปเรื่อยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยแยกมันรวมๆยังไงก็บอกไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่ามีวันนึงค่ะไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่ได้ตั้งใจมันข้างในมันเหมือนมีกองขังจิตอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จิตดิ้นอึดอัดแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าดิ้นนะไม่ต้องหาทางออกจากกองขัง ไม่ต้องใช่ไหมคะ เหมือน รู้สึกที่จะดึงมันออกมา ให้รู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงไม่ใช่ให้ไปแก้ไขตรงนี้จำไว้ให้ดีน ะ ถ้าคุณมุ่งแก้ไขคุณจะอึดอัดทรมานมากถ้าคุณรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงแล้วพันธนาการทั้งหลายจะร่วงไปเอง แล้วหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าเอาลองวิธีใหม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า เลิกลองสักทีแล้วรู้ไปจิตมัวรู้ว่ามัวจิตไปถูกขังอยู่รู้ว่าถูกขังอยู่รู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงเลิกลองสักทีแล้วรู้ลงปัจจุบันไป แล้วเอ็นทีคุณหมออันนี้มันถูกไหมคะคือตอนนี้มันอีกวิธีนึงค่ะคือ อยากจะรู้มันถูกหรือเปล่าค่ะก็คือว่าสมมติว่ารู้สึกว่าโกรธก็จะเหมือนกับดึงจิตขึ้นมาอีกตัวจ ิ ต ให้รู้สิท่านสอนง่ายๆภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะท่านได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายห้ามมีโทสะภิกษุทั้งหลายพอมีโทสะแล้วรีบดึงจิตออกมา ดึงแล้วดูก็ไม่ใช่ใช ่ ไหม ไม่ใช่ถ้ามีการกระทำใดๆมากกว่าการรู้นั้นผิดทั้งสิ้น แสดงภาคได้ใช่ไหมคะ จิตมันภาคเองไม่เป็นไรถ้าเราภาคใครไม่ได ้มันภาคเอง มันภาคเองก็เรื่องของมันถ้าเราไปช่วยภาคไม่ได้นะเช่นมันมีโทสะขึ้นมาเราก็โกรธเนาะโกรธเนาะอันนี้สมถะ มันจะบอกว่าโกรธนะคันนี้ค่ะจบแล้วเราต้องแล้วเราต้องตามต่อไหมคะคือที่หนูทำคือพอรู้ว่าโกรธพอรู้ว่าจิตภาคผู้ประโกรธนะท่านหนูก็หยุดดูเลยแต่รู้ว่าโกรธแล้ว ดูไปสิอะไรเกิดขึ้นก็รู้ลงเฉพาะหน้าไปได้ ดูจนกว่ามันจะหายใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ จ้องไม่ใช่ดูจนมันหายนะดูไปเท่าที่มันเป็นมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ดูให้หายด้วยจะหายไม่หายก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา หลวงพ่อคะอีกอย่างนึงค่ะพอดีเองมีลูกอะค่ะแต่ลูกที่ยังเล็กมากอะค่ะ2ขวบกว่าแต่ว่าเราอยากจะให้พื้นฐานเขาคือเราไม่ได้ เราภาวนาก่อนถ้าจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขเวลาเรากอดลูกนะลูกก็จะสบายใจเราไปภาวนาของเราไปต่อไปให้คนอื่นบ้าง97นะแล้วมาเบอร์5แล้วมาเบอร์9เอาคุณภาคยังไม่ได้อีกเหรอเรียกไว้ตั้งนานแล้วนั่นอีก97อยู่ข้างหลังยกไว้ยกมือไว้คุณภาคนี่ยกมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงยกแล้วหลวงพ่อลืมไปแล ้วมรดกหลวงพ่อค่ะฟังจากซีดีอะค่ะแล้วก็วันนี้จะขอกันบ้างนะคะหลวงพ่อ ขอแล้วทำไหม ก็ทำอะค่ะเพราะว่าเท่าที่ทำอะค่ะคือจะเห็นกิเลสเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกโกรธเนี่ยมันจะสั้นลงมันจะเมื่อก่อนจะโกรธแล้วจะค้างนาน แต่อย่าไปแทรกแซงเขานะ ค่ะ จะโกรธแค่ไหนก็เรื่องของเขาร ู้สึกแบบอย่างเรื่องเดิมที่เคยโกรธ รู้สึกไหม ค่ะ สนุกในการคุยแล้ว ใช่ค่ะ ไม่รู้ทันต้องคุยให้น้อยนะ ค่ะ ถ้าคุยเยอะใจจะฟุ้งง่าย ใช่ค่ะ เอามาให้คนอื่นบ้างเบอร์อะไรเบอร์5เดี๋ยวนะเดี๋ยวหลวงพ่อไล่เก็บที่เรียกไว้แล้วเบอร์5แล้วคุณภาคนะแล้วก็มาเบอร์9แล้วเบอร์112 44อาจจะได้แค่นี้แหละ กับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือได้ไปฟังธรรมกับหลวงพ่อที่ศาลาลุงชินมานะคะแล้วก็ตลอดเวลาก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาตลอดนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่าทุกวันนี้ปฏิบัติแบบตามซีดีหลวงพ่อนะคะว่าให้ตามรู้นะคะปัจจุบันเนี่ยเวลาโกรธเนี่ยเราก็รู้สึกโกรธแต่ว่ายังใช้วิธีการกดแล้วก็เพ่งมันอยู่ค่ะก็เลยอยากจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไป ต้องไม่ทำสิโกรธรู้ว่าโกรธถ้าเราไปเพ่งเราไปดึงนะเรายิ่งอึดอัดให้รู้ตามความเป็นจริง ค่ะแล้วอยากจะทราบว่าอย่างหนูต้องปฏิบัติยังไงคะที่จะได้ถูกกับจริตของหนูอะค่ะ ของคุณเป็นคนคิดมากนะ ค่ะ คุณดูจิตไปเลย ดูจิตอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ ต ตอนนี้ดูจิตอย่างเดียวไปก่อน ค่ะแล้วสมถะที่ปฏิบัติมานี่จะต้องละไหมคะหรือว่ายังดูจิตอย่างเดียวไปเลย ไม่ละนะเพราะคุณไม่ได้ติดสมถะ ค ่ะคนไม่ได้ติดยังไม่ต้องละ ก็คือยังปฏิบัติคู่กันได้ ใช่ถ้าคุณพลาดนะมาเบิกข้าวแล้ว112แล้วอะไรทางนั้นมี 2-3 คน ครับขอรายงานการปฏิบัติที่ผ่านมานะครับก็จริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดทุกครั้งที่พอมันเกิดความคิดแล้วมันเหมือนกับว่ามันหยุดชะงัก การทำอันนี้แทรกแซงนะ ครับ ยังแทรกแซงอยู่ถ้าไม่แทรกแซงใจจะโปร่งโล่งเบาหรือใจจะตื่นสบายขึ้นมาแต่ถ้าแทรกแซงล็อกสักนิดหนึ่งนะใจจะแข็งแข็งขึ้น แล้วทุกครั้งมันก็แทรกแซงตลอดนะครับ มันเคยชินที่จะแทรกแซงมันก็ไปทำตามที่มันเคยชินเราก็แค่รู้ว่ามันไปแทรกแซง ครับ รู้ลงปัจจุบันไปเรื่อย ๆขอคำแนะนำที่จุดบกพร่องอื่นๆอีกครับ ของคุณอย่าดูจิตเลื่อนไปนะให้คุณมาดูกายบ้างคุณดูจิตจนมันหมกมุ่นกับจิตมากไปออกมารู้กายบ้างถ้ามาเบอร์เก้าดูกายบ้างนะเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะเอาคุณดูจิตจนมันเข้าไปพลุกวงในอยู่กับจิต กราบสมมาตรการหลวงพ่อค่ะมาเป็นครั้งแรกนะคะก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ตื่นเต้นนะคะ จะถามว่าอะไรครับ ถามว่าเหมือนจิตของลูกนี่น่าจะดูจิตหรือว่าดูกายคะ สติรู้อะไรก็รู้นั่นแหละนะดูทั้งสองอย่างเลยถนัดดูอะไรล่ะแต่เดิมเนี่ยนะเราทำสมาธิมาเยอะถ้าทำสมาธิเยอะแล้วไปดูจิตเนี่ยมันจะผิดเพ่งจิตง่ายดังนั้นออกมารู้กายไว้ก่อนร่างกายมันเคลื่อนไหวคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกที่กายบ่อยๆก่อนนะแล้วต่อไปมันจะเห็นจิตเอง จะกลับไปเหมือนเดิมนะอาจารย ์ถ้าเราไม่ไปเพ่งมันก็ไม่เหมือนนะคอยรู้สึกร่างกายแต่เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปเรื่อยๆนะ เมื่อก่อนก็ฝึกทีนี้ก็มาฟังแผ่นซีดีของอาจารย์ก็เริ่มมาปฏิบัติใหม่ นั่นแหละเราไม่ได้ไปเพ่งแล้วเราแค่รู้สึกนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งอย่างนี้เพ่งใจเข้าไปล็อกอย่างนี้เพ่งปุ๊บเลยหายขึ้นมาอย่างนี ้ ออกมาอยู่ข้างนอกอย่างนี้เข้าไปล็อกอยู่ข้างในแล้วก็คอยรู้สึ ก เห็นร่างกายมันพูดร่างกายเหลียวซ้ายแลขวา ทีนี้ที่ลูกปฏิบัตินี้แสดงว่ามาถูกต้องแล้ว ถูกสินะใจมันเริ่มคลายจากการเพ่งแล้วเพรา ะ ฉะนั้นเราอย่าไปเพ่งมันเราก็รู้สึกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนทั้งวันเลยดูเล่น ๆ อย่าไปเพ่งกายเอาไปทางหลังนั้นเบอร์112เอาคุณเล็กก่อนก็ได้แถม กลับนักสกังครับหลวงพ่อคือตอนนี้จิตมันรู้สึกเฉยๆแบบเหมือนไม่ค่อยปรุงแต่งนะครับ เฉยมากไป เฉยมากไปแล้ว มันน้อมเข้าหาความนิ่ง คือโยมก็ปฏิบัติคือมีสติว่าให้มีสติรักษาศีล5แล้วก็วันพักก็รักษาศีล8 รักษาได้ก็ดีแต่อย่ารักษาจนจิตซึมนะ แต่ตอนนี้ไม่รู้ครับคือมันจิตมันเหมือนมันแบบไม่ค่อยปรุงแต่งเลยครับ ปรุงแล้วนะมันเราไปควบคุมตัวเองมากไปถือศีลโน่นศีลนี่ศีลน่ะดีหรอกแต่ว่าถือแล้วมีจิตใจมันก็เลยนิ่งๆชื่อๆไป ครับๆนิ่งๆชื่อๆก็เลยคิดว่าเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ปรุงแต่ง ออกมาร้องเพลงบ้างออกมามองคนอื่นบ้างนะอย่าภาวนาแบบเข้าถ้ำอยู่นะออกไปมองคนข้างๆเราสิหน้าตากวนๆอะไรเงี้ยนะมองในป้อออกมากระทบโลกมากๆนะอยู่ในถ้ำมากไปแล้ว คืออย่าปรุงแต่งน้อยอย่างนี้ให้ดูกายหรือดูจิตนี่ครับ ไม่ออกมากระทบโลกเลยลืมเรื่องปฏิบัติไปก่อนถ้าจิตมันไปล็อกอยู่ถ้าเรายังพยายามจะไปทำทรงที่มันล็อกอยู่มันเหมือนแมลงที่บินชนกระจกมันชนอยู่อย่างนั้นไม่หลุดออกมาหรอกเลิกมันไปก่อนเลย เล ิ กก่อน ออกมากระทบโลกเลยมาดูโน้นดูนี้นะแล้วใจเราก็จะเริ่มทำงานพอมันเริ่มทำงานเราก็เลิกดูมันดูใจเราต่อถ้ามันมาล็อกแล้วซึมอย่างนี้อีกก็ออกมากระทบใหม่ตอนนี้ต้องแก้ปัญหาเรื่องจิตมันไปล็อกนิ่งๆอยู่ข้างในเอาเบอร์112ได้อีก2คน ธรรมสถานหลวงพ่อครับตอนนี้มันติดเพ่งหรือเปล่าฮะ นิดหน่อยไม่มากนะเล็กน้อย ดูกายหรือดูจิตดีฮะ ของคุณต้องดูถ้าจิตมันยังล็อกอยู่อย่างนี้ต้องไปดูกายไว้ก่อนแต่อย่าไปเพ่งกายนะ ครับถ้าเราดูกายเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเราคอยรู้สึกไปเรื่อยเดี๋ยวจิตมันก็เคลื่อนไหวถ้าเราไม่ได้เพ่งกายเดี๋ยวจิตก็เคลื่อนไหวพอจิตเคลื่อนไหวเราก็รู้จิตไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกของคุณจริตมันผสมผสานมันไม่ได้โดดเด่นในทางใดทางหนึ่งก็รู้ทั้งกายรู้ทั้งจิตไป ก็ตอนนี้ก็ต้องรู้กายมากขึ้นใช่ไหม รู้กายมากขึ้นไ หนแล้วลดธรรมลดทำสมถะหรือเปล่าฮะ อย่าเพิ่งทำมากนะเพราะว่าจิตมันติด ครับ ติดสมถะแล้วไว้พอมันหลุดออกมาแล้วค่อยกลับไปทำอีกยังไงก็ทิ้งสมถะไม่ได้ คร ับแล้วพระพุทธเจ้าสอนบอกดูกรภิกษุทั้งหลายทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาท่านให้ทำสองงานแต่เราต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งรู้ว่าตอนไหนควรทำอะไรอย่างถ้าเราติดสมถะอยู่เราก็ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วก็มาเจริญสติให้มากกระทบอารมณ์ให้มากดูความเปลี่ยนแปลงในกายในใจให้มากดูไปจนใจฟุ้งซ่านดูไม่รู้เรื่องแล้วเราก็ต้องทำสมถะไปส่งไปข้างหลังบางคนนะไปฟังซีดีเราผิวเผินบอกหลวงพ่อไม่ให้ทำสมถะไม่ให้ทำได้ไงพระพุทธเจ้าบอกให้ทำแต่ให้ทำด้วยปัญญาไม่ทำแบบเซ่อๆเพ่งซึมกระถือไม่ได ้กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้รู้สึกว่าความทุกข์มันสั้นลงอะค่ะ แล้วก็เ วลาเดินจงกรมเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนอีกคนหนึ่งยืนมองเราอยู่อะค ่ ะไม่ทราบว่าโยมทำถูกต้องไหมเจ้าค่ะ ทำถูกนะแต่ว่าไอ้คนที่มองอะเราอย่าไปประคองมันมากเราจงใจดึงออกมาห่างมากไปน ะ รักษาตัวรู้มากไปถ้ารักษาตัวรู้มากไปจิตจะเหมือนตอนนี้จะซึมซึมรู้สึกไหมทุกอย่างเคลื่อนไหวหมดเลยทั้งโลกเป็นไตรลักษณ์หมดเลยแต่มีตัวหนึ่งนิ่งถ้ายังเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่เนี่ยยังใช้ไม่ได้ เจ้าค่ะแล้วเวลาเดินจงกรมเนี่ยเราไม่ต้องบริกรรมก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ แล้วแต่ถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก เจ้าค่ะ ตัวสำคัญเราไม่ได้เดินเพื่อจะเอาความสงบ เจ้าค่ะ เราเดินเพื่อเอาความรู้สึกตัว เจ้าค่ะ ถ้าเราไม่ต้องบริกรรมก็ได้บริกรรมเดี๋ยวมันสงบมากไปแล้วก็เดินแต่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านเราก็เดินเอาสมถะแล้วก็เดินบริกรรมก็ได้ เจ้าค่ะ ต้องดูว่าตอนไหนควรทำอะไร แต่โยมทำถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกแต่ต้องคลายที่เพ่งออกก่อน ค ่ ะ เพ่งแรงไป ค่ะแล้วเวลานั่งสมาธินะคะหลวงพ่อเวลาบริกรรมมันไม่ค่อยลงอะค่ะเจ้าค่ะ ไหนลองทำให้ดูซิดูเล่นๆนะอย่าน้อมใจเข้าไปนะอย่างนั้นมันไม่ลงเพราะจิตมันไปเดินปัญญาอยู่เห็นไหมมันเห็นความเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ใช่ค่ะจะเห็นความเกิดดับได้เร็วมากเลยค่ะตอนนี้ ทำอย่างนี้ได้คะแนนเยอะกว่า อ๋อเจ้าค่ะ แล้วต้องการพักผ่อนเท่านั้นถึงให้รวมลงไป แล้วจริตของโยมนี่ต้องดูจิตหรือว่าดู อย่างที่ดูนี่แหละดูจิตได้แล้วดูไป ค่ะเพราะใจตอนนี้จะเห็นความเกิดดับเร็วมากเลยค่ะหลวงพ่อ เ ราโยมก็เลยรู้สึกว่าร ู้สึกไหม ค่ะเจ้าค่ะ ตอนคุยเนี่ยชักมันนะนะแอบภูมิใจนิดๆด้วยเห็นความเปิดโปง เจ้าค ่ ะ แล้วไง ก็วันนี้คุณแม่มาจากเชียงรายค่ะแล้วโยมก็ให้ซีดีคุณแม่ไปฟังประมาณได้2เดือนแล้ว ให้คุณแม่ส่งกันบ้านแถม น้อมสักการะหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวนี้ลูกจากเชียงรายมาครั้งแรกค่ะได้ฟังซีดีของหลวงพ่อ มีกิเลสไหม เมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้ยังดีขึ้นเยอะค่ะ ดีขึ้นหมายถึงอะไรไม่มีกิเลสเลยเหร อค ่ ะ ใช่อย่างนั้นไม่ดีหรอกยิ่งเห็นกิเลสเยอะยิ่งดีนะโยมไปฟังซีดีจะโยมมีความสุขแต่จิตใจมีความสุขจิตใจก็สงบอยู่ไม่ค่อยมีกิเลสให้ดูอย่าฟังเอาแต่ความสุขฟังซีดีแล้วก็เลิกฟังบ้างนะออกมาดูโลกข้างนอกกระทบอารมณ์ไปสังเกตไหมลูกของเราแต่ละวันน่ารักไม่เท่ากันรู้สึกไหมเนี่ยเราไปดูใจของเราเนี้ยลูกบางวันนี้มันน่ารักนะเห็นอีกทีนึงตอนนี้น่าหยิกอะไรเงี้ยเนี่ยเราไปรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจโยมต้องไปดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของใจนะอย่าเอาแต่ความสบาย แต่ในหมู่บ้านโยมนะมีแต่บ้านโยมหลังเดียวค่ะหมู่บ้านนั้นมีบ้านโยมหลังเดียวฟังซีดีค่ะบางครั้งทำมาเห็นโยมค่ะว่าโยมบ้าแต่โยมไม่บ้านะคะ ช่างเขา เพราะว่าโยมบ้าบางครั้งเขามาตกเบ็ดบ้านของโยมติดคลองค่ะแต่เขาว่า คลองของเราค่ะ คลองใหญ่ด้วย คลองของโยมอ่ะไม่ใช่คลองเราก็ช่างมัน ใช่ เราไม่ตกกันแล้วกัน นะเราไม่ตกเอง เขาบอกว่าโอ้ยมาถึงบ้านยายดีนี่ปลาไม่กินเลยแต่ได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อเข้ามาเนี่ย ยิงหน่อยมันก็ไปเองอ่ะ มาที่นี่นี่ทีนี้ใครจะไม่มาเลยนะหลังบ้านหลังบ้านยังไม่มีใครมาเลยเขาบอกว่าปลาไม่กินเบ็ดเลยเขาไ ว้เป็นอย่างนั้นแหละ หลวงพ่อเจ้าคะขอแถมอีกคนได้ไหมเจ้าคะพอดีพี่ชายคนนี้ค่ะเขาเป็นคนพาโยมมาที่วัดหลวงพ ่อได้คนสุดท้าย10 โมงพอดีว่าไป กลับนมัสการครับก็มาฟังหลวงพ่อได้1 ปีแต่วันนี้เพิ่งได้กราบนมัสการเป็นครั้งแรก สังเกตไหมปีหนึ่งจิตเปลี่ยนไหม เปลี่ยนเยอะครับ นะ ครับ เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแล้วล่ะทำถูกต้องแล้ว ครับมีตรงไหนผิดทางแก้ต้องแก้ไขไหมครับ ตอนนี้มันใจไม่ตั้งมั่น ครับ หลอกไหมใจมันอยู่นอกๆ ครับผม ก็แค่รู้ทันว่ามันไม่ตั้งมั่น ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีตามดูตามรู้เป็นอะไรก็รู ้เวลาเราตามรู้ตามดูไปนานๆนะบางทีจิตเราหมดแรงจิตมันไปอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่ย้อนเข้ามาจิตของโยมตอนนี้มันไม่ย้อนเข้ามาหรือออกไหมมันไปสบายอยู่ข้างนอกสบายโปร่งๆเพลินๆอยู ่ครับ ตรงนี้จิตที่หลวงพ่อว่าจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นหลวงปู่ดูลย์ท่านก็บอกอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตออกนอกให้เรารู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่น คร ับดูออกไหมว่าจิตมันเข้ามาไม่ได ้มันเป็นบางที ฮะเดี๋ยวนะไปรู้เอาเดี๋ยวมันเข้าเองอย่าดึงนะถ้าดึงคืนมาแล้วจะแน่น ต้องเพิ่มการนั่งสมาธิหรืออะไรไหมคร ับ ให้เดินจงกรมดีกว่าของคุณเดินไปเรื่อยแล้วเห็นร่างกายมันทำงานเชิญโยมกลับบ้าน กันครับ